الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. انبیاء و دو واقعات و نفس اللہ دا عام و مومنان و ذکر کی چیغی سرد ایمان نا اعمال کری نیک اعمال و داغی شان ذکر کی و داغی دا عمل قدر اللہ رب العزت سرہ چه داغی چه سم راجر ده و ثواب ده ناغی که با کمی نرازی اغی که با ذره فرق نرازی اللہ با داغی پورا پورا بدلی ورکی ده دخپلو بندیان و ممنانو ده عمل قدر بیان او د دې عمل لپاره د ملایکو په ذریعہ باندې تنظیم کړی چې غیدا اعمال لیکي د دې لپاره چې خبره یقیني شي او د چا شک پیدا نشي. نو یو عمل د مؤمنانو اللہ لکی محفوظ کئیے چی بدی باندی بدی مومن لاجر ور کئی قیامت کے سمرا چی اللہ سرا داغی مرتبہ دا او درجہ دا مدہ اول شان دا مومنانو ذکر کئی او بیار پسیش دا مجرمانو حال دوالا یوزه کی بیان کری دکه قرآن میشه ده پار دوالو طرفینو ذکر کئی. فمن یعمل من الصالحات پس غصو کچ عمل کری عمل صالح عمل صالح اغیط ہوئی جگا پا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانوی نیو پکی صلاحیت شرط تے طریقہ دا سنت او دویم وہو مؤمنن چی دا بندہ مؤمنوی عقیدہ پا اللہ باندے برابروی و دی عمل کی اخلاص وی ولی ایمان دی تویلی شی چار یو عمل انسان کوي باغی کی نیت خالص دا اللہ دا رضائی دا مخلوق سو رضا پا کی نئی دا مخلوق نا ستما او سر پا کی نئی دا عمل دیر پاکی دوار شرطو نبا کی برابر شی یو اخلاص او بل صلاحیت دا دو شرط دی پا عمل کی اللہ رب العزت توی چی دا سے عمل چاکڑی فلا کفرانا لسائی نبی ناشکری داغ دا عمل نبی بی قدری داغ دا عمل اللہ سر عملنا ډیر دران دی ډیر معزز دی خو بدی شرط سره چې د انسان یې په خپل قدر او عزت کوي چې حدیث کې عمره غلی او نبی علیہ السلام ویلو صحابی ته چې لا تحقرن من المعروف شیئن تک په نیکو اعمالو کې یو معمولی غونتی عمل کئے سپک و تمگورا بلکی دمخ کی نا پا دینیت باندی کوان چکا دا عمل زما مناسب ډیر کم دے لیکن زما یقین دے پا اللہ رب العزت چه ده دیو مال بدل را کئی اسی زان نکڑم اسی تگ را تگ نکم بلکه بده نیت بانده کم چه دیو یو عمل با اللہ مال دمر دمر مرتبی او درجی را کئی نیک عمال دیتا وی او نیک عمل والے انسان دیتا وی چکاغار عمل کئی نمخ کی ځان سره دا سوچ او فکر وکي چې د الله طرف نه د اجر او د عوض یقین مخ کې ساتما نو بیا رستو عمل کوما او چې کوم بنده مخکې دا سوچ او فکرونو کې بس با عادت باندې لګیا دی با عادت باندې زی راضی امون زو داس کوي موږ سره د خپل عمل قدر نشته مل سره ویسه قدرې د دنیا دی او کار قدر وسره شته ځکه دا غی نه د کولو نه مخکې داغی پورا سوچ او فکر پاغی باندیو کی داغی نقصان او داغی فیدہ پاغی باندی پورا سوچ او فکر او کی بیا علا آغی کار تلاسا چی تا دنیا دا کار کنا چی باغی کنا ثواب شتا او چی عمل کی او دا آخرت تپارے کی نه داغی په نقصان باندې سوچ کړي نه داغی په فایده باندې سوچ کړي اني چرته په ځړ کې راغلي دي چې دا عمل کومه خو په الله می یقین دی چې مال به اجر راکړي اس وخت نزای کوم اس ځان نکړم اس بدن نستړ کوم اس پیسې نه لګوم خو مخکې الله سره دا وعده کوم چې الله ګوره مال به دې اجر راکې ځکه الله ویلو تاسې چې بالکل بور کوما خو فل یستجیبو لی ولیومنو بی زما حکم دې قبول کی او یقین دې وکې په ما باندې چې هغه سرار سډیر دی هغه سره کمې نشته دی او هغه مهربان ډیر دی جوادن کریمن ډیر سخی ذات ته په ورکلو کې پرخ نه کوي نو دغه انسان دغه بنده عمل به قبلي او الله یې زبې قدر کوم فلا کفران لسعیه نوې روکېدل نبی زائے کیدل دا عمل ددو زکه داسې عمل لې چې الله او تصایوي چې دا خود ډیر په کوشش کړي ډیر په فکر یې کړي او ډیر په ځان کړولې دي نو د دې بدله وخام خاور کوم وان له کاتبون امون د دې لپاره لیکل کو باقاعده ولی بزای کی زایکی کی خواغه شی چا کاغذ ته نخیږي او کله چې ولي کله شنو بیا دا غي د زایکی دو ير نه ای دا حال د مؤمنانو بیان ش نور پسې حال د مجرمانو ذکر کوي چاگی دنیا نا اللہوی رخصت شوی دی نیو خدا آگی پا حق کی فیصلہ ہو رہے اللہ رب العزت زکر دیر خلق پا آگی پسی دنیا کی غم جنو کپار چا پسی نو نبازو پسی دیر غم جنو اور ډیر دردمنو چې دی ولې مرش هر زمانہ کې داسي کنه بازینو پاغي روز چا پروا نه یي بس بیغمه شو الله دمکو ابازینو پاغي بس خلق دمر غم جن دمر پریشان او دمر بے حوصله چډیر وخت یې دماغ کار نه کوي کار خپل اولادي چې د مور او پلار سره ډیر مینه او محبت وي کار نور د دود احسان او د خیر خواهی او د همدردی خلقی او مشرانی چه دو سر زلکی مینه و محبتی او اغا حلق دو دنیا نه رخصت شی نو دیور پس دیر زمانه پریشانه یو دیر زمانه استرگی نو چیگی ابس چنمی اخلی نو جڑاو پر یادور پسی کئی کنا نو دا سی خلق پکی ترشیو چې دې رستو شاګردانو موریدانو او خادمانو دیبوي چې بیا و راځي بیا و ژوند کی وسوم ډیر پتا ما دی ښا چې خپل مشرنوم اخلي یغه بیا راضی چې قیامت نږدې شي نو مهدی بر راضی پلانې بر راضی بل بر راضی یا خپل مهدیان یادې خپل امامان یادې درځي عقیده سو کوئی حضرت علی بر راضی ددا سي زعم او ددا سي وهم رد پارا اللہ دا آیات نازل کرے ہو وحرامن علا قریت اہلکناها انہم لا یرجعون حرام دی پا کلو باندی اللہ وی چمون حلاک کری دی چی دی بیا دنیا تنا واپس کی گی الله حرام کړی دي او دی وینا بیا به راضی بیا به ژوند کی د قیامت نمخ کې مخ کې څوک د دې قائل دی اسوک د دې قائل وو چې نه راضی کنا مله بیا راضی کوته وي ما خام دری ما خام رازی یا و ما خام رازی دا د خلقو یو زبردست عقیده وا. کله چې د انسان یو نظریه جوړ شي بیا د هغې لپاره عمل ته هم لاس واچوي، نو دې بیا د هغې لپاره ماښامونه کول کنه، چې هغه رخصت شي په رڼا کې رخصت شي د هغه لپاره بیا لواګانې پخولي چې بیا به ورته تکلیف وي، چا به وي په بلې ناستي راضي وي راضي کنه. د چا په کې دا عقیده وه چې کټول نه وي نو دا اولیاء کرامو اگر روحونه خو په دې دنیا کې ګرځي هغې و چکرې لګوي، دیو جنا دا عقایدو کتابونو لیکلو شرح د فقه اکبر مولا علی قاریوم او دا سنورم چې دا چا دا عقیدی من زعما ان ارواح المشایخ حاضرتن یکفرو، دا چا چې دا عقیده ای چې دا اولیاء و روحونه ارزه ای که حاضری او گرزی را گرزی نو دا دا کفر عقیده دا ان ارواح المشایخ حاضرتن تعلمو پوی کنو که دار چا دا حال خبری گرزی را گرزی پا دنیا کی چکر لگی دا عقایدو کتابو نووی چې دا دا کفر عقیده ده. ایسوک بیا واپس نرازی دا دا قرآن کریم یو آیت نده دلتهم و ینهم لا یرجعون بیا دنیا تا واپس نرازی. سوره یاسین کیم وی علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیم لا یرجعون دا خلق سوچ نکی چی سمرا حلاک کری دیمونگا قومنا واغی بیا دنیا تواپس نرازی بیا واپس راتلل نشتا دی سیا دی چو واپس نرازی بدن یا دی که روح یا دی بدن خودل تمون سره دی که سر او باسو نومی رسته شو چه دا کم تازه تازه شوی دی که نا ناغی خودل تا که مونگ سره دی چه پاس پتالونو که یخی دی خپل تجربه پی کئی ناغی خو چرتا ندی تلی نا قرآن چی یادین و روحون یادی چننام لا ارجعون کم روحون چی اللہ غستی دی اگا بیا واپس نرازی. سوره زمر کی امیدیو اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ اخلی روحنا د خلقنا په وخت موت کې والتی لم تمت فی منامها او اخلی د خوب په وخت کې هم هغه هم اللہ اخلی دوارا دا اللہ پا قبضہ کی خواہ کچا باندے موت راغلے ہم او کچا باندے خوب راغلے ہم ہم بیئے فیصلہ دارا جی فیم سکلتی قضو آلیہ الموتا بنساتی زانسرا اگر روحنا چپاگی ہے دا مرک فیصلہ کری ویرسل الاخرى الی اجل مسمم او اغا نور د خوب اغا بیا بیا را پریدی نیٹه لانده کنه پورا یرسل الاخرى اغا بیا بیا را پریدی الاجل مسمان چسو پور نیٹے نی پروشیوی اغی رازی بیا دغه خبره صحیح ده. دا صحیح خبره چې یو سړی ودشي نو روح یې بیا راځي سار مال پاسې کنه دا بالکل رښتیا دي شک پکې نشته. خدا چې ان دی ویل چې مړ شي نو بیا روح راځي بیا خو به قیامت کې او ځای کې الله پلق وخدا دے قانون بیان کو قرآن کی چی بیا واپس نشتا دے او یو اللہ رب العزت پلق وخدا بیانی چی ما سر پدی کدی چا زمانا سوکتا پوس نشی کولے ندا سمیم کلی دی چی ملکلی می دی بیا می جو اندی کلی دی اغم زما کار دے دام زما کار دے نو دین دے سوگزان لے مشکلات نجوڑی چو سورہ بقرہ کی خویلیو چی علم تران الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَزَرَ الْمَوْتُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ دا واقعیا دی اوریدلې د قران کې چې څه خلقو الله په مرز راوسته او به په راوسته هغه د عقل نه تختېدو د مرګ نه تختېدو نو چې کوم ځای تلاله نو الته کې وته الله وی چې موتو دا سم ځای تراله هلتا که هلا گولاوا ادلتا خو سمزه تراله ملوشه نو ملوشو سماحیا هم بیار سمرمو دا چه اللہ تعلمو نو بیجو اندی کلل نا خو اللہ اخپل خدای توب خوی اغزان لخبر اغا اللہ پا اغا مرگ نو ملو کلی چه داغی نپس بیانو واپس کیگی اغا موت دا اجل نو اغی تا موت دا عقوبت وی اللہ عذابونا قسما قسمی کل دا سی عذابی چه سره اکڑی ادردی ادردی مرگ تا نزدیشی او دا مرگ نبچ خلق و طبیعوی کنا وی دا مرگ دوڑا خود اروان دے لو تیدا ارس چیو خوبچ او کل دا سی چی مرشی پاکی بس دا اللہ عذابی عذاب پڑیر قسم آخی سمی خوا مرگ تا پاکی ورسی دیم عذابی او چی نیٹن نی پرشیوی نا اللہ بیا جو اندکلی پا دنیا کی ترس وقت پوری اغزان لخبر دا او دے قانون پیش کو او دے آیت یو مانا دا دخوا وحرامن علا قریت لازم دی پاغی کلی باندی احلکنا چمونگا علا کلی دی پا دنیا کی پا عذاب نصر انہم لا یرجعون چی دی با بیا دنیا تواپس نرازی احلق پتا ما دخوا سوک سکی سوک سکی او قرآن وینا روح بیا نواپس کی سوک پاکی حدیثم پیش کی ویا پیش کا حدیث خوا پا حدیث تڑیر خب ہوئے گی چیو عاد روحو فی جسدی ہی حدیث راولا دی قرآن لے را پری دا جنگ جوڑے استاد علم دغا پیدا وخا استاد علم د خیر علم نو د دې بشریت کې د شرع علم ویخه د چا علم د شیطان په شانتی مداري نه فساد پیدا شي اغي قران او سنت یو بل سره جنگي آیاتونه یو بل سره اړموي د دا د ناکار علم کار دی که نخوا تا پا یو عادو باندی پویگی ادویم مطلب دا بیانی تفسیر کشاف امام رازی رحمت اللہ علی وحرامن على قرية أهلكناها او بندي او حرام دي پاغي کلو باندي چمونگا ارادة کلی دا داغي دا حلاکتو پا کفر و پا شرک باندي جوندی دي فاللاوی زمان ارادة خوشوی دا کنا فیصلی خوشوی دی کنا دا خوارسو پا تقدیر کلی کلی شوی دی کنا نکه جواندی دی خوچی ما داغی دا حلاکت اراده کلی دا انام لا یرجعون الی الایمان نو دی ایمان تا نشی را گرزی دی کدیر مولان ور تلرشی و نصیتو نوتو کی دعوتو نوتو کی تبلیغو نوتو کی فاللہوی چی ما اراده کلی دا چی دی با حلاکو ما او دی با دنیا نا پا کفر باند رخصتو ما نو لا یرجعون اگه ایمان تا نشی واپس که دی تا خود اللہ اختیارات تی خان حتی ازا فتحت یا اجوجو و مأجوجو ترغی پوری نشی واپس که دی چی قیامت راشی او دا قیامت علامی راشی زکا علامی چی نزدی دی دا قیامت سران دا سی اگانا لکا چی دا عین قیامت تی تردی پوری چی را پرانستیشی یاجوج و ماجوج او اغا دیوال مات شی چی دل قرنین والی و اغا ماتی کن خوا و چی اغا مات شو بیا گو را تا یاجوج ماجوج برا اخلاص شی او اگه داس خلق نده حدیث کے رازی اگه دا سمندر در ایتین ازیاد تی وهم من کل حدبین سلون او دی بعد هر اچت زین را بیگی دا سیلاب پشان دا سیلاب پشان ولی سامانو نو سر دیر دا ملکو گارڈیو دار زمانی دا ترقی اسباب ناغی غرونم نکولی شی دا خویاو دیوالو چی ذوالقرنین والیو او اغیه بن کلیو او چی اغا دیوال مات شو دنیا کی بل دا سی او غر نشت دی چی اغی منکی جازونا لیکاپٹری دمل کو گاڑی دا دم دام بھائی راخلاص بشی پو دنیا وان من کل حدبن یہ ویلے دے اشارہ کی قرآن چدا با داغ طرف نرا دی چکم طرف تا غرون دیر دی غرون دیغاری تا دیر دی روس چین ترک یا جوج ما جوج دا یا دی دا غا یخ زیونا چکالو سر پاگی کی واوری پرتی داغی طرف تا دی داخری علامہ دا قیامت کن ایچ را اخلاس چی نویس شیوت نپاتی نشی دنیا کی او اگا وقت بدا سی چی مسلمانان با دیر لگ دیر کم اٹول بدا پاک زمک تراجم شوی زکه دغه ځای به د یاجوج و ماجوج نه بچي حرمین کویتور مسلمانان ټول دغه ځای ته راجم شي په دغه ځای باندې یاجوج و ماجوج اثر نه کیږي اجي دغه ځای ته ورسي الله په عذاب راولي الله په خپل قهر نازل کی په لږ وخت کې به مردار شي او تباب شي واقترب الوعد الحق ننزدیشو آغا وعدا رشتیا دا قیامت فیضائی شاخصتن افسار اللذین کفرون نو داسی او ناشنا قصہ دا دا قیامت حیبت چراو بوزی استرگی داغی کسانو چی کافران دی دا دیر حیبت توجی نو استرگی بہر روزی دا یری باشی والی پکر دا استرگی جبار روزی بیاو تا سو کتین شکن دا یری خلق باشی شاخص وطن سپینا تور هر سو بار روزی فیضا بر قلب اسورو و خصف القمرو و جمع الشمس و القمرو ناشنا کارو نبوشی دا قیامت حال کی خان او پو بشی پخپل غلطه بانده پویا بشی پخپل نکم زوره بانده او پخپل نقصان بانده نچگی بوی یاوی لنا ہے افسوس قد کننا فی غفلت من آزام یقیناً چی مونگا خوپا غفلت کیو دا دیر وزنا زمون خوپا دیر وز باندی یقین نو مون خو دید پار تیاری نو کڑی بل کننا ظالمین بلکی مونگا دیر ظلم کڑی دیخ پل زان سران دا چگی بوئی دا چگی بوئی او دیا بیا پا کار نرازی دا مجرمانو دغا حال شو اللہ وی نخوا چه دی دنیا نو رخصت شو بیا چری نشی رات لے واپس اگر که دا مرک پا وقت کی دغا مجرمان خلق دیری چی گوی اللہ تا چی اللہ منگ واپس کا منگ واپس کا منگا خسن دی کری مونگا خو طول دا دنیا دا پار لگیاو اگا عمرانا و نیمگڑی پاتشوا پورا ام نکڑا او دا آخرت دا پارا ام سن دیکلی نیرہ با مونگا واپس کی نعمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل چس عملو کو عمل صالحا اللہ بوتوینا کلا بیا واپسی نشتا دے بیا واپسی با قیامت کی اگر وضعی بیان کرا چپاغی کی بددی یو بل سر ملاقاتو نئی روحونا با بدنونو سر یو دیکی گی او بیا با اللہ عظیمین کی فیصلی کئی نو دوارو طرفینو حال بیان کو شان دا مومنانو چی داغی دا عمل اللہ سر سمر قدر دے چی با صحیح معنی کی کڑے دے او شان د مجرمانو چې دنیا کې په غفلت کې وخت تیر کړی دی او دا غزه لپاره تیارې نه دی کړی هغه و صرف چې وی چې یا ویلنا افسوس دی افسوس دی په دې سن کې اخر دعوانه.